nas. To tylko lekki puch delikatnych słów. The best, and for this gift, I.

natalia@rozsądny.pl. Taki jest właśnie dzisiaj jej mail. Hej, napisz do niej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jeszcze na dwa. Program Trzeci Polskiego Radia. korytarze świateł, w pomruki znaczeń spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było. Rzeczności bez wahania spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy spokój. Cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Nie ma!

muszę leczyć się na ból i strach. Gdzie jest człowiek, który z czego nie będzie żal? Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Ale już powiedz, co się wydarzyło. No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja ciekawa jestem, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnie Lennonie. Ach, koniecznie. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19, a także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Nic straconego. To jest powtórka programu. To jest powtórka programu. Nic straconego. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Witam pana. Dzień dobry. To zaczniemy od tej drugiej afiliacji. Czy Trybunał Stanu został sparaliżowany, biorąc pod uwagę sprawę pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, zarazem przewodniczącej Trybunału Stanu, która, jak się okazało, prokuratura nie może jej postawić zarzutów, bo postępowanie zostało umorzone. Sparaliżowano możliwość rozpoznania wniosku prokuratury. To jest pewne, bo widzimy, jaki jest efekt tej sytuacji. Natomiast instytucja jako taka, moim zdaniem, nie, ale wszystko będzie też zależało od tego,